Πρέπει να συγχαρούμε τις αστυνομικές δυνάμεις γιατί είχαν μια δύσκολη αποστολή και έδειξαν πρωτοφανή αυτοσυγκράτηση. Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρωτοφανή θα μπορούσαν, ας πούμε, να βγάλουν ένα όπλο, να βγάλουν έναν όλμο, ένα τάγκ. Να τους συγχαρούμε, να κάνουμε αυτό που λέει. Να συγχαρούμε τις αστυνομικές δυνάμεις στη Χίο και στη Μυτιλίνη. Μπράβο στους μπάτσους. Μπορεί να έφυγαν, να αποχώρησαν κακήν κακώς. Από εκεί, ενώ πήγανε με τόση δόξα και με τόση πυγμή. Και χάρη τόσο. Και αποχώρησαν. Είπε πριν ανακοίνωση και ακούσαμε και στο δελτίο ανακοίνωση ο Κικίλιας και η Επιτροπή Σχετική ότι καταργούνται τα καρναβάλια. Η κυβέρνηση. Ναι, γιατί είναι ανοιχτή. Παραιτείται η κυβέρνηση. Όχι. Τι όχι. Αυτό το καρναβάλι θα μείνει κανονικά. Επιτρέπεται αυτό. Ακεί δεν μπορούμε να κολλήσουμε. Προφανώς. Αυτό είναι πιο κολλητικό. Απευθύνεται σε 10 εκατομμύρια. Λειτουργεί κάθε μέρα ως καρναβάλι. Τέτοιο καρναβάλι έχει να δει η χώρα. Καλά. Αυτό που λέγαμε έγινε... για κάθε προηγούμενο. Ναι, προηγούμενο. Κάθε επόμενο μα αποζημιώνει, δεν μπορεί να φανταστεί. Αυτό που γίνεται τρει μέρε τώρα δεν έχει ξαναγίνει. Τέτοια ξεφθύλα, τέτοιο ρεζιλίκι, θέλει μεγάλη ξυπνάδα να το καταφέρει. Θέλει πολύ ταλέντο να κάνει τέτοια χοντρή πατάτα. Ναι, όντω. Ξεφτυλίστηκαν όντως. Οι ίδιοι οι θεσμοί που υποστηρίζουν. Έχουν ξεφτυλίσει την αστυνομία, του ματατζίδε. Και πλήρω ό,τι χτίζανε, ό,τι κάνανε. Τίποτα. Τα κατέρευσε μέσα σε τρει μέρε. Ήταν υπέρ αρκετό. Οι νησιώτε του έδωσαν φοβερό μάθημα. Φοβερό. Και σε όλου έδωσαν μάθημα. Και γενικότερα, πώ όταν κάτω από ένα κοινό στόχο και σκοπό ενωμένοι, κάτι πετυχαίνει. Ναι. Και όταν έχει το δίκαιο με το μέρο σου. Α μείνουμε σε αυτό που ο κύριο Πέτσα. Τα του ιού τα μαθαίνετε, τα μαθαίνουμε. Θα ερχόταν. Ήρθε, τρία τα κρούσματα μέχρι στιγμής, παραπάνω είναι προφανώς, τα καταγεγραμμένα, όπως λένε οι ειδικοί, είναι σαν ένα κρύωμα, με καταρροές, με λίγο πυρετό, ναι, κάτι κόκαλα πονάνε, τα λεμάκια, βίχες. Καλά, υπάρχει μια σχετική τρομοκρατία. Για να ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ, τα ρύζια και τα λοιπά. Μακαρόνια, τι θα τα κάνεις, άμα πήρες μακαρόνια, πώς θα τα φας, κάθε μέρα μακαρόνια. Θα κάνουμε το βιλαμπάχο, να κάνουμε το μεγάλο ταψί, να δούμε αν καθαρίζει μετά. Τι θες, έχω πάρει και πολλά απορριπαντικά πιάτων. Παέγια, εσύ είμαι σίγουρος ότι εσύ πήρες τέτοια. Θα κάνουν την παέγια, τα μακαρόνια και μετά την παέγια. Εγώ πήρα πατατάκια. Μην έχουμε έλλειψη από πάνω. Ναι, όχι. Θα δεις μια ταινία. Με τι θα τη δεις. Μόνο μια ταινία, μα κλειστούμε στο σπίτι, ταινία. Τι θα τρώμε, τα νύχια μας. Όχι. Παλατάκια θα τρώμε. Ναι, οπότε να πάτε να ψωνίσετε τα απαραίτητα, όπως λένε σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, τα του ιού τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε. Χαλαρά. Θέλει, δεν θέλει πανικό. Δεν χρειάζεται πανικό. Οι ευπαθείς ομάδες εκεί να προσέξουν, ναι, λένε ποιες είναι, τι πρέπει να κάνουν. Τα χεράκια να πλένουμε, τα αντισηπτικά να κάνουν. Οι μάσκες δεν κάνουν τίποτα, μόνο θέαμα προσφέρουν. Οπότε κάντε τα βασικά. Προσφέρουν κάτι στο θέμα όμως και οι μάσκες. Δηλαδή μπορείς να κάνεις πάνω κάτι artistic. Κυκλοφορεί τώρα την έχει τη μάσκα απλή, βάλει ένα κραγιόν μπροστά. Ένα μουστάκι, ένα. Κάτι. Στα social είναι μια φωτογραφία τώρα από την Ισπανία που ένας φοράει μάσκα θαλάσσης. Με τον αναπνευστήρα από πάνω και κυκλοφορεί στους δρόμους. Κανονικά. Κάνει και αυτό. Αφού ή πιο πρόσφατα, μα δίνεις για την άλλη 80 ευρώ, πόσο έχει μάσκα η απλή. 30-40 ευρώ από 0,9 που είχε. Ναι, έχει ακριβή, εντάξει. Έχει γίνει καλύτερο το υλικό. Γι' αυτό είναι ακριβή τώρα. Ναι, γιατί έχει ειδικό μέσα για τον κορονοϊό, ιατρική. Δεν προστατεύει τίποτα. Πουλάει ο Άδωνης ή όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Τι κάνει ο Άδωνης. Γιατί δεν έχει γιατί βγάλει. Οι υπουργοί τηλεμάρκετινγκ τι κάνουν. Γιατί δεν βοηθάει. Δεν έβγαλε το κορονοϊόν κον. Ναι. Να πουλάει ο Βελόπουλος να μας σώσει. Ή το τελοκορονοϊόν κάπου είδα. Όχι το τελο. Δεν, τελειώνει. Τελοϊόν. Τελειώνει ο ιός. Ή θα είναι κορονοϊκόν ή τελειώνει ο ιός. Τελοϊόν. Α, το λέει η επιστήμη, δεν είναι. Τελοαρρωστικών και τέτοιο. Μπορεί να βγάλει. Αυτά λοιπόν τα ξέρουμε. Ας έρθουμε στα άλλα. Στη δήλωση αυτή του κύριου Πέτσα, με όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που γίνανε στα νησιά, στη Μυτιλίνη και στην Χίο. Θα τα πάρουμε σιγά-σιγά ένα-ένα, γιατί έχει δίκιο ο κύριος Πέτσας. Έπρεπε να χειροκροτήσουμε τους αστυνομικούς. Τους χειροκροτήσαν, εγώ είδα. Ναι, κάτι χειροκροτήσαμε. Με όλα τα χέρια, δάχτυλα. Ου, όλα. Πόδια, με 5, με τα 10. Με τα πόδια. Με τα πόδια, κανονικά. Να ακούσουμε λοιπόν πόσο δίκιο έχει ο κύριος Πέτσας. Θα πρέπει να συγχαρούμε τις αστυνομικές δυνάμεις γιατί είχαν μια δύσκολη αποστολή και έδειξαν πρωτοφανή αυτοσυγκράτηση. Ακολουθούσα, ερχόμουν από το χωριό μου, από τα Κεραμία, να πάω στο σπίτι μου στη Μυτιλίνη. Ακολουθούσα τα λεωφορεία, τα ΜΑΤ. Μόλις φτάσαμε εδώ, σταματάει το τέταρτο λεωφορείο, βγαίνουν έξω σαν διαβολεμένοι και δαιμονισμένοι. Και όποιος ανέβαινε και όποιος κατέβαινε, σπούσαν τα αυτοκίνητα, δέρναν τον κόσμο. Τι να πω όλο παραπάνω. Τι να πω όλα παραπάνω. Έλεος! Έλεος! Για όνομα του Θεού! Έλεος! Αυτός είναι ιερέας που ακούσατε τώρα. Έχει επιβεβαιώνει η διοίκησή του τις δηλώσεις του κυρίου Πέτσα. Αυτό που οι αστυνομικοί, οι ματατζίδες στην Ηλίουπολη σπάνε τους καθρέφτες και τα αυτοκίνητα. Στην Ηλίουπολη. Είπα Ηλίουπολη. Ποια Ηλίουπολη? Στη Μυτιλίνη. Πάει καλά. Ναι. Γίνεται στην Ηλίουπολη κάτι, βγάζεις ειδήσεις. Δεν θα γίνει. Και εδώ θα διαστρεφλώσεις. Είπαμε για τις εκδηλώσεις στην Ηλιούπολη. Έχουμε και μια εκδήλωση. Πάμε καθρέφτες στην Ηλιούπολη. Εμείς το κάναμε το καρναβάλι την προηγούμενη εβδομάδα, πρέπει να ξέρεις. Τι είχα... βλέπαμε μπροστά. Καρναβάλι. Να βλέπαμε μπροστά. Κάτσε τα Κυριακή. Εμείς και το Μοσχάτο. Κάνατε και καθαρή Δευτέρα. Όχι. Πώς. Θα έπρεπε να την κάνουμε. Λαγάνες θα φάμε. Αετό θα πετάξουμε. Απαγορεύεται και αυτές οι εκδηλώσεις. Απαγορεύεται το αετός. Ο αετός μεταφέρει τον ιό, τον κορονοϊό. Τον πάει από εδώ, από εκεί. Αν πετάξουμε drone. Drone, ναι, αλλά μπορεί να σου φύγει. Χαρτάει drone. Κάτι ελεγχόμενο. Κάτι πέτα, ό,τι θες. Ακούσαμε εδώ έναν ιερέα που περιγράφει πώς σπάγανε τα αυτοκίνητα οι ματατζίδες στη Μυτιλίνη. Σπάγανε τα αυτοκίνητα. Μπορεί κατά λάθος με την εξάρτηση. Έχει κατά την ασπίδα. Το κοιτάει. Όχι, με γκλοπ. Δεν τα έχει δει τα βίντεο. Υπάρχουν ό,τι θες να τα κάνω το πυροβολάμε σαν τον άλλο στο χολαργό το αυτοκίνητο. Μια κλωτσιά του δώσαν και τι έγινε. Ο άλλος πυροβόλησε το καπό. Το πορπαγκάζ. Το πορπαγκάζ. Ή το καπό. Άμα δεν άνοιγε. Α, το διάλογο. Ήταν του αλουνού, του αλουνού. Ωραία, μπορεί να θέλει να κάνει έναν έλεγχο, κάτι. Φαντάζεσαι. Μπορεί να είχε ναρκωτικά μέσα, να είχε ένα πτώμα, να κρεμόντουσαν αίματα. Τρακέρνεις με έναν απέναντι, βγαίνεις να ανταλλάξετε τα χαρτιά και τσακώνεσαι με το όχημα. Και βγάζει όπλο και πυροβολεί το αυτοκίνητό σου. Εκεί πραγματικά μένεις. Και να μετά μαθαίνεις. Ένα νεκρό που τον έχεις πνίξει, ξέρω, ξαφνικά να βρεθεί και με σφαίρες. Μιλάς για καθημερινές σφαίρες. Αυτό μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε. Και, να μην έχεις σκοτώσει, να τον έχεις αφήσει από ασφυξία να πεθάνει και να στο σκοτώσει ο μπάτσος με το πιστόλι. Να μάθεις μετά ότι αυτός ήταν αστυνομικός. Δεν βλέπουμε. Να μάθεις μετά ότι αυτός ήταν αστυνομικός. Που πυροβόλησε το αμάξι σου. Καλά, εντάξει, μια λογική του λέει. Αλλιώς πώς βρέθηκε ένας με ένα όπλο ξαφνικά. Πάμε λοιπόν στον κύριο. Να είναι ένας ψυχοπαθής με το γαλόνι του. Ο παπάς εδώ που ακούσαμε ήταν από τη Μυτιλίνη. Πάμε να ακούσουμε κι άλλη επιβεβαίωση από τοιχείο. Θα πρέπει να συγχαρούμε τις αστυνομικές δυνάμεις γιατί είχαν μια δύσκολη αποστολή και έδειξαν πρωτοφανή αυτοσυγκράτηση. Μα σταμάτησαν στον Άγιο Σίδερο με το αυτοκίνητο. Ήταν δύο δημιουργίες στο ΜΑΤ. Εγώ περνούσα με το μπαντανάκι μου και τα παιδιά μας μέσα πίσω. Τους είπα παιδιά δεν είμαστε ούτε για βασαρίες ούτε για τίποτα. Αυτοί μας είπαν ήρθατε στο σπίτι μας και μας γαμπήσατε. Έτσι ακριβώς η κουβέντα και θα σας αφήσουμε στον τόπο. Του λέω σας παρακαλώ έχω ανήλικα παιδιά μη μας χτυπήσετε. Αυτοί άρχισαν με τη μία, σπάσαν το αυτοκίνητο. Μπορείτε να δείτε εκεί το αυτοκίνητο που είναι σπασμένο. Τα τρία τζάμια και χτυπούσαν τα παιδιά πίσω. Ορίστε. Εδώ είδαμε άλλο ένα παράδειγμα αυτοσυγκράτησης που λέει ο κύριος Πέτσας για τις αστυνομικές δυνάμεις. Ναι, και ναι, να τους χειροκροτήσουμε. Και ένα μάθημα δημοκρατίας που έλεγε ο Κυριάκος προχθές. Μπράβο. Ορίστε. Παλιά δήλωση προχθές την ακούσαμε και τι από εδώ. Ναι, όχι, δεν ισχύουν οι δηλώσεις. Πώς δεν ισχύουν, πας καλά. Και γιατί είπε ο κύριος ότι είχαν ενήλικα παιδιά, γιατί αλλιώς θα ήταν σαν του Ινταρέ. Ναι, που είχαμε ήταν ενήλικα. Που ήταν ενήλικα και μπλέκανε. Τα δίραν ενήλικα εκεί. Ανήλικα εδώ τις αρπάξανε. Ναι, εκεί και εδώ. Και μπορεί να ήταν και οι ματατζίδες γιατί μπορεί από το κουκάκι. Πήρανε διαταγή, πήγανε στοιχείο. Έχω μια πορεία. Ναι, να στυλίσουμε. Βγήκαν οι μπάτσοι εκεί, οι μπλε και οι πράσινοι από το καράβι. Και τους βλέπεις. Τη Δευτέρα. Προχθές δεν έχει σημασία. Τους βλέπεις παραταγμένους εκεί, τουκ, ναι, τουκ, παρέλαση ναι. Να βγαίνουν κτλ. Ωραία. Με ασπίδες, με την εξάρτηση, ό,τι είχαν. Ποιος έβγαλε τις βαλίτσες από το καράβι. Είδα εγώ στο νοσοκομείο, στο ξενοδοχείο, να πετάνε βαλίτσες κάτω. Η κλούβα. Ποιος έβγαλε. Η κλούβα. Α, είχαν φορτώσει, είχαν στηβάξει μέσα παστές τις βαλίτσες. Ποιος θα έβγαλε τις. Δεν ξέρω, αλλά θα είχε πλάκα να δει τον μπάτσο να σέρνει ένα τρόλεϊ. Και την ασπίδα και τον γκλόπ όλα μαζί και τα σηκωπανάει με το τρόλεϊ μετά. Άμα γίνει κάτι, σου έρθει βαλίτσα στο κεφάλι. Ας βάλει το καθένα όπου μπορεί να το βάλει. Όχι, υπάρχουν στο αυτοκίνητο μέσα, στην κλούβα. Και τώρα έφυγαν το πρωί από τη Μυτιλίνη. Αδειάσαν τη Μυτιλίνη γιατί λέει, τα πήγαν πολύ καλά. Τέλειωσαν οι χωματουργικές εργασίες. Ναι, γι' αυτό είπα. Δεν είναι τώρα. Έγινε η δουλίτσα. Έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Τίποτα μια τρύπα στο νερό και δεν πρόκειται να γίνει και τίποτα. Τέτοιες κυβερνήσεις με τέτοιες αποφάσεις και τέτοια μυαλά που νομίζουν ότι θα πάνε σε ένα λαό που ζει εκεί και θα ρίξουν τις δυνάμεις και τα δακρυγόνα. Τους τελειώσαν και τα δακρυγόνα νομίζω. Στη Μυτιλίνη λέγανε τελειώσαν και τα δακρυγόνα. Πόσα ρίξανε. Ας πήγαινε στοιχείο που έχουν τα. Στο Βροντάδο που έχουν τα. Ρίξανε οι κάτοικοι. Τα τέτοια που ρίξανε. Τις αίτες. Ρίξανε οι κάτοικοι. Θα έρθουμε σε λίγο. Να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέει ο Πέτσας, στην αυτοσυγκράτηση, γιατί οι ματατζίδες είναι αυτοσυγκρατημένοι όταν βλέπουν και ηλικιωμένους 74 χρονών. Θα πρέπει να συγχαρούμε τις αστυνομικές δυνάμεις γιατί είχαν μια δύσκολη αποστολή και έδειξαν πρωτοφανή αυτοσυγκράτηση. Είμαι 74 χρονών. Για πρώτη φορά στη ζωή μου είδα τα ΜΑΤ να χτυπάνε κόσμο. Και τι, ανήλικα παιδιά. Τις άλλες φορές είχε δει τα μάτια να κάθονται. Δεν τα είχε δει ποτέ. Στοιχείο δεν τα είχε δει ποτέ. Οπότε τον εντυπωσίασε τον άνθρωπο και λέει την ηλικία, γιατί σε αυτόν τον τόπο η περιπέτεια συνεχίζεται. Δεν τελειώνει ποτέ. Φοράει και μάσκα του μεταξύ. Γιατί η δήλωση αυτή είναι από το νοσοκομείο. Mm. Πήγανε αρκετοί ηχιώτες στο νοσοκομείο χτες. Ένας από αυτούς ήταν ο κύριος. Αυτός βγάζει τη μάσκα για να μιλήσει τη μάσκα του για τον κορονοϊό. Άρα έχει μάσκες στο νοσοκομείο της Χίου. Ναι. Εκεί θα βρούμε. Ναι, μπράβο. Ωραία. Γι' αυτό πήγαν τα μάτια. Ναι. Για να μαζέψουν τις μάσκες από την Χίο. Ένας άλλος κύριος μαζί με αυτόν, πάλι έξω από το νοσοκομείο της Χίου, επιβεβαιώνει αυτό που είπε ο κύριος Πέτσας για την αυτοσυγκράτηση των αστυνομικών. Θα πρέπει να συγχαρούμε τις αστυνομικές δυνάμεις και έδειξαν πρωτοφανή αυτοσυγκράτηση. Φεύγοντας μαζί με ένα άλλο φίλο πάνω στο μηχανάκι, μας σταμάτησε μια κλούβα με τα ΜΑΤ πάνω στο περιφερειακό, βγαίνοντας πάνω, και χωρίς προειδοποίηση μας είπαν κατεβείτε γρήγορα κάτω. Με βία μας χτύπησαν, μας πέταξαν κάτω, μας πέρασαν χειροπέδες πίσω τα χέρια. Και ενώ ήμασταν ξαπλωμένοι κάτω με τις χειροπέδες πίσω, μας χτύπησαν στο κεφάλι. Λοιπόν, το αποτέλεσμα δεν συζητάω βέβαια για τη βομολογία, για τις απειλές και για όλα τα άλλα που ακούσαμε. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτείνοι. Δεν είναι άνθρωποι. Με το χειρότερο τρόπο και εμάς και άλλα παιδιά που σταματήσαν αργότερα, με το χειρότερο τρόπο. Μας απείλησαν ότι στο νησί λέει εδώ που είσαστε, λέει να τα ξεχάσετε, λέει, αυτά που ξέρετε, και τώρα είμαστε εμείς εδώ και θα κάνουμε κουμάντο. Και ήρθα εδώ γιατί είμαι από το μεσημέρι με το χτύπημα, να δω τι συμβαίνει. Μου είπαν ρίξει την πάνω, 2 μήνες θεραπεία και αν δεν κλείσει, χειρουργείο. Έτσι, με αυτοσυγκράτηση δεν τους πάσαν το κεφάλι, έχει μόνο ρίξει στο τύπανο. Στην αυτοσυγκράτηση υπάρχουν και απώλειες. Όχι, επειδή ήταν αυτοσυγκρατημένοι, έχει μόνο 2 μήνες θεραπεία. Ρίξει την πάνω και αν δεν πάει καλά, χειρουργείο. Αν δεν είχαν αυτοσυγκράτηση, δεν θα έχει κεφάλι. Συγγνώμη τώρα. Αντί να ζητήσει ευχαριστώ και συγγνώμη από τα ΜΑΤ που τους έφερε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Προφανώς την παρουσία του. Όλοι αυτοί εντωμεταξύ δεν συμμετείχαν σε επεισόδια. Ο παππούς πριν ήταν. Ο κύριος αυτός περνούσε, γύριζε στο δρόμο. Αλλά βρήκανε μετά τα επεισόδια που γίνανε στο ξενοδοχείο χθες το μεσημέρι, όποιον βρίσκανε στους δρόμους, τον μπουζουριάζανε. Τι δουλειά έχει στο δρόμο ο κύριος? Πώς λέγαμε τη δουλειά έχει στα εξάρχεια? Έχουν ηχιώτες στοιχείο. Ηχιώτες, ας πούμε. Ο Ινδαρές τι δουλειά έχει στο σπίτι του? Πρωί-πρωί, 6 ώρα όλη η οικογένεια. Τώρα. Αυτά δεν πρέπει έχει να τα μια λογική. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αυτοσυγκράτηση. Οι φοιτητές τι κάνουν στην ΕΣΟΕ? Δεν είναι αυτοσυγκράτηση. Ο άλλος στον ΕΣΟΕ έβγαλε όπλο. Είδες εδώ να βγάζουν όπλα? Ναι, βγάλανε. Βγάλαν και κάποια όπλα. Ωραία. Είδες να πυροβολάνε? Όχι, είδα μάλλον. Και κάτι σφαίρες. Κάτι πλαστικές τι ήταν? Ναι, κάτι σφαίρες. Ωραία. Είδες να πυροβολάνε με κανόνια? Όχι, δεν είχε κανόνια. Να το πούμε αυτό. Είδες λοιπόν όλμους? Ούτε. Αντιδορπηλικά? Όχι. Ούτε εγώ. Μπράβο. Άρα. Άρα μπράβο συγκράτηση. Αυτοσυγκράτηση. Αυτό ακριβώς. Άλλη μια αυτοσυγκράτηση αποτυχίων. Θα πρέπει να συγχαρούμε τις αστυνομικές δυνάμεις και έδειξαν πρωτοφανή αυτοσυγκράτηση. Ήταν κλειστός ο δρόμος, φανταστήκαμε ότι είχαν κλείσει την κυκλοφορία. Μας κάνουν έτσι να σταματήσουμε. Σταματήσαμε σαν νομοταγής κτλ. Μου λέει να ελέγξει τα χαρτιά μου κτλ. Αν έχω κάτι πάνω μου και όλα αυτά. Συνεργάσιμος. Μου λέει. Ήταν δύο ματατζίδες με την μπλε στολή. Μου λέει. Ξαφνικά αλλάζει η συμπεριφορά. Άνθρωποι αλόφρονες, έτσι. Δηλαδή κυκλοθυμικοί. Μου λέει. Πέσε κάτω τώρα. Εντάξει, επειδή ξέρω τη διαδικασία και δεν έχει και νόημα να αντισταθείς εκεί πέρα. Και δεν κάναμε και τίποτα. Του λέω, οκ, πέφτω κάτω μόνος μου. Πέφτω κάτω μόνος μου, βάζω και τα χέρια πίσω μόνος μου. Τόσο πολύ δηλαδή συνεργάσιμος, και το έλεγα κιόλας. Έρχεται, εντάξει, κάτι πλωτσιές στα πόδια και τα λοιπά, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Έρχεται, γονατίζει πάνω μου, στην αρχή νιώσα, με δένει. Γονατίζει πάνω μου, έρχεται στο κεφάλι μου, μου λέει, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να ακουστεί η έκφραση, μου είπε. Αυτά που ήξερες κολοχιώτη για το βρωμό νησό σου, να τα ξεχάσεις. Από εδώ και πέρα θα την πληρώνετε. Με βάζει κάτω, νιώθω 2 χτυπήματα στο κεφάλι. Νόμιζα στην αρχή ότι ήταν μπουνιές. 2 αυτόπτες μάρτυρες που ήταν μαζί και είναι στην αστυνομία και αυτοί στους προσαχθέντες. Μου είπαν ότι ήταν με γκλόπ τελικά. Αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν δεν είναι καλά στα μυαλά τους καταρχήν. Δεν είναι καλά στα μυαλά τους. Είναι αλόφρονες. Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό το πράγμα. Δεν είναι καλά στα μυαλά τους οι άνθρωποι. Άκου τι λέει τώρα καταρχάς. Άκου τι λέει εδώ αμφισβητή. Γιατί ξαφνικά εκεί που του μίλαγαν κανονικά, τους γύρισε το μάτι και τον βάλαν κάτω και τον χτύπησαν χωρίς να έχει κάνει τίποτα απολύτως στο κεφάλι. Στο νοσοκομείο απ' έξω ήταν κι αυτός. Εντάξει. Τι. Είχε πάει στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Και τι θέλει, τι έχει προσφέρει Χίος πέρα από τη μαστίχα? Και πρέπει να τους δέρνουμε. Εντάξει. Δεν θα δέρνουμε μόνο ποιον δεν έχει προσφέρει. Θα κάνετε παραγωγή και κάτι άλλο. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ακούμε τον κύριο Πέτσα, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που δήλωσε για την αστυνομία και τα επεισόδια, και τον δοξάζουμε και τον επιβεβαιώνουμε με δηλώσεις ανθρώπων. Ο κόσμος, τα γεγονότα. Χτες το πρωί, χτες το μεσημέρι, χτες το βράδυ και σήμερα έχουν απεργίες στα νησιά, δεν γίνεται τίποτα, συγκεντρώσεις έχουν. αποχαιρέτησαν και τα ΜΑΤ. Άλλη μια επιβεβαίωση τώρα είναι δύο εδώ και από το Χίο και από τη Μυτιλίνη. Θα πρέπει να συγχαρούμε τις αστυνομικές δυνάμεις και έδειξαν πρωτοφανή αυτοσυγκράτηση. Τους κατέβαζε ο κόσμος από το διαβολόρεμα και αυτοί προχωράγαν μπροστά, σπάγαν, βανδαλίζαν και βρίζαν και οπισθοχωρούσαν. Είναι πειρατές, είναι δυνάμεις κατοχής. Αυτοί δεν είναι Έλληνες, δεν είναι αστυνομικοί. Και έδειξαν πρωτοφανή αυτοσυγκράτηση. Χωρίς κανέναν λόγο βγήκαν έξω και κυνηγούσαν τα αυτοκίνητα και χτυπούσαν και σπάσαν αυτοκίνητα. Εν συνεχεία τρέχανε πιο κάτω να πιάσουν ένα παιδί με ένα μηχανάκι επειδή τους φώναξε ουστ. Αυτοί φωνάζανε γαμώ την Κασμαδία σε αυτά τίποτα. Δεν μέτραγε. Έχει δίκιο ο κύριος Πέτσας. Ήτανε αυτοσυγκρατημένοι. Εντάξει τώρα, είναι θέμα ανάγνωσης καμιά φορά των πραγμάτων. Τι ναι. Θεωρούν αυτοσυγκράτηση από την κυβέρνηση όταν έχουν στο μυαλό τους τέρατα. Ναι. Μπορεί για όλο την κυβέρνηση, αυτό όλο αυτό ίσως είναι η αυτοσυγκράτηση. Ναι. Δηλαδή να ήταν η εντολή άλλη. Αν τους έχει πει ο Χρυσοχοίδης σκοτώστε. Θα ακούσουμε και μετά δεν σκοτώσανε. Την εντολή. Όχι, εντολή δεν είναι αυτοσυγκράτηση αυτό. Κάτσε να κλείσουμε μια τελευταία επιβεβαίωση και τελειώνουμε με αυτή την ενότητα. Μουτζούρι του κυρίου. Πιο μετά, με το Μουτζούρι κολλήσατε όλοι. Γιατί το είναι αυτά τα θέματα που όλοι θέλουν να μιλήσουν για το Μουτζούρι για να μην πούνε για τα σημαντικά. Και ασχολούμαστε όχι, με το Μουτζούρι που είπε στα τέτοια του. Το Μουτζούρι μπορεί και να μην τον βάλουμε και καθόλου. Δεν μας απασχολεί. Θα πρέπει να συγχαρούμε τις αστυνομικές δυνάμεις και έδειξαν πρωτοφανή αυτοσυγκράτηση. Καθόμουν με ανοιχτά τα χέρια έτσι μπροστά στα ΜΑΤ, μας έφτιναν και μας έβριζαν τουρκόσπορους. Εμάς που μένουμε εδώ πέρα και ξεκολουθούμε να μένουμε και να στηρίζουμε αυτό τον τόπο, μας έβριζαν τουρκόσπορους. Είμαι καθηγήτρια και θέλω να δώσω ένα μάθημα δημοκρατίας στα παιδιά, στους μαθητές μου. Μένουμε σε αυτό τον τόπο, πιστεύουμε στη δημοκρατία, αλλά τη γνήσια δημοκρατία, όχι αυτό που μας κάνουν. Ωραία τα λέει εδώ η κυρία, όντως. Βγήκανε και ωραίες δηλώσεις από τα δύο νησιά. Βλέπεις ανθρώπους σοβαρούς. Υπήρχαν και οι κάφροι, υπήρχαν και οι φασίστες μέσα εκεί. Λογικό είναι, δεν μπορείς να τους αποκλείσεις. Ναι, τώρα βέβαια οι, σε τέτοια τους... καλά, οι φασίστες είναι οι φασίστες. Ούγκανα όπου δούνε σαματά θα χωθούν. Οι κάφροι, ας το πούμε που λες και έτσι, καφρίλα είναι το να σκάνε δημιουργίες ΜΑΤ με το καράβι. Το είπαμε. Αυτό θα προκαλέσει την όποια άλλη αντίδραση. Γιατί είναι αντίδραση στη δράση. Προφανώς ισχύει αυτό. Και ακούω πολλούς συναδέλφους δημοσιογράφους, τα πρωινάδικα κυρίως και τα βραδινάδικα, που επισημαίνουν μόνο την στάση των κατοίκων. Τι θα επισημάνουν. Το πώς αντέδρασαν και τα λοιπά. Που πήγαν οι άλλοι να υπερασπιστούν τους εργολάβους πάλι. Σε σχέση με αυτό, αν βάλεις μία πλευρά της ζυγαριάς το πώς αντέδρασαν οι κάτοικοι και στην άλλη την επίσημη σοβαρή κυβέρνηση, πιο επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση. Και πιο καραγκιόζηδες είναι η κυβέρνηση. Και το τσίρκο είναι η κυβέρνηση. Ναι. Δεν παίρνεστε, δηλαδή, όταν έστειλε τη Δευτέρα τα ΜΑΤ, τι περίμεναν ότι θα γίνει. Δεν το ήξεραν όλο αυτό, δεν το βλέπαν. Παραλίγο αν συνέχιζαν θα είχαμε και νεκρούς. Καλά, εύκολα. Τι θα γίνει. Δεν υπήρξαν. Επιβάλλεται έτσι ο νόμος. Σε ποια χώρα θα επιβληθεί έτσι ο νόμος. Πού έχει επιβληθεί, όταν ξέρουμε όλοι ότι το δίκιο το έχουν οι κάτοικοι. Τι να κάνουμε, αυτοί το έχουν. Δεν το έχει ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Μηταράκης, ούτε ο Χρυσοχοίδης. Με αυτά που πάνε να κάνουν. Γιατί δεν λύνουν το πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα, το ζουν οι άνθρωποι εκεί 5 χρόνια, 6 πόσο το ζουν, και πάνε τώρα να τους το κάνουν χειρότερο και με τη βία. Τι θα κάνανε, ποιος δεν θα αντιδρούσε. Μπράβο τους που αντέδρασαν. Υπάρχει και κομμάτι της κοινωνίας που αντιδρά. Το πιο υγιές είναι αυτό. Και το χειρότερο για την κυβέρνηση αυτή και για όλες τις κυβερνήσεις. Στο συλλογικό υποσυνείδητο απαξιώθηκαν για τα καλά οι δυνάμεις καταστολής. Για τα καλά. Δώσαν γραμμή και στην Αθήνα και πια. Αυτές οι τακτικές και στην Αθήνα. Αυτά θα τα βρούμε εδώ τώρα πια. Γιατί εκεί φάνηκαν τα ΜΑΤ, ξεφτυλίστηκαν. Ναι. Μα όταν η κυβέρνηση θέλει τα μάτια τελείως. Σαν τα κατσίκια πάνω στα βουνά. Το τι φωτογραφία έχει κυκλοφορήσει. Τι φωτογραφία έχει κυκλοφορήσει. Και το μεγαλύτερο το κακό στην αστυνομία. Του Χρυσοχοίδη που τους βρίζουν. Καλά, ναι. Τους λένε μπαλούρδους. Και τους κράζουν από εδώ και από εκεί. Αυτό θα γίνει παντού. Το μεγαλύτερο κακό στην αστυνομία και στα ΜΑΤ ειδικά το έκανε αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Όχι αναρχική, μεγαλύτερη αποδόμηση. Όχι όσοι κάνουν συγκεντρώσεις. Από αυτή την κυβέρνηση αυτό το τρίμερο. Ξεφτυλίστηκαν όσο τίποτε. Σήμερα το πρωί αποχώρησαν από τη Μυτιλίνη και βλέπω εδώ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Αστυνομικών, ο κύριος Πούντος Γερακαράκος. Ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κατήγγειλε τους λιμενικούς στο λιμάνι της Μυτιλίνης γιατί έκαναν χειρονομίες προς τους αστυνομικούς που έφευγαν. Να τα λύσετε, παιδιά, μεταξύ σας αυτό, ναι. Τι είναι. Χτες βράδυ, θέλω να πω πώς μια ηλίθια ανόητη κίνηση μιας κυβέρνησης μπορεί να τα μπλέξει όλα. Χτες βράδυ, για να μην μείνουν πάλι στα ξενοδοχεία και τους βρούνε οι ντόπιοι, που γιατί οι ντόπιοι ξέρουν, σε ένα στρατόπεδο. Και πήγε ο κόσμος έξω από το στρατόπεδο. Ήταν 8 δημιουργίες μέσα και ανάβαν φωτιές και απειλούσαν να σπάσουν την πύλη του στρατοπέδου. Και ο στρατός αναμειγμένος. Γιατί και κάποιους μπουλντόζες πήγαν του στρατού. Πώς μια ανόητη κυβέρνηση, γιατί περί αυτής πρόκειται. Φανατισμένη, όχι ανόητη. Αιμονική και φανατισμένη. Ναι, αυτό. Όλα ανοησία είναι όλο αυτό. Δεν είναι, τι να είναι. Και τι, στα σοβαρά, αυτοί θα αντιμετωπίσουν και εθνική κρίση. Τι κρίση. Με, με αυτή τη λογική, με τις μαγκές των χουντοειδών και των χουντοσπερμάτων. Και λέγαμε για τον Καμένο. Του Χρυσοχοΐδη τη μαγιά, ότι είναι ο ικανότερος που έχει περάσει ποτέ και όσα έχουν γίνει επί Χρυσοχοΐδη. 8 μήνες δεν έχουν γίνει ποτέ. Ότι βγαίνει με το τσουτσούνι έξω ο Χρυσοχοΐδης, τάχα, ότι σας έχω όλους. Και κάνω ό,τι θέλω. Έχει αποθρασινθεί ο κάθε ηλίθιος που έχει όπλο. Στο τροχαίο όπλο. Στο τροχαίο και πυροβολάει το πορπαγκάζ. Ο άλλος μέσα στην ΑΣΟΕ. Ό,τι να είναι. Που νομίζει ότι θα πάει ο άλλος με το κράνος στην ΑΣΟΕ. Και θα πούνε περάστε. Να, ελάτε. Ναι, και κύριε Μπάτσο, από εδώ. Ο οποίος αυτός της ΑΣΟΕ, όπως είναι η επίσημη εκδοχή, τραυματίστηκε, λέει το παιδί, τον χτύπησαν κτλ. Έχει βγει, έχει εκδοθεί ιατρικό ανακοινωθέν. Δεν είδαμε κάτι, όχι. Πήγε κάποιος υπουργός να τον δει, κάποιος πρωθυπουργός, γιατί όταν γίνεται τραυματίζεται αστυνομικός, πάνε αμέσως καμιά δεκαριά βουλευτές να κάνουν επίσκεψη. Αφενός, επίσης δεν είδαμε και τις εκδορές, φωτογραφίες και αυτά. Δεν θυμάμαι. Τι, κρίμα. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Ευχόμαστε να είναι καλά. Ελπίζω άμα έχει πολλές να του κάνουν κανένα Photoshop, όπως είχαν κάνει στα παιδιά στο Βελβεντό, κανένα Photoshop από τις πολλές ξυλιές που έφαγε. Τώρα θα ακούσουμε την εντολή που είχαν οι αστυνομικές δυνάμεις από τον. Ο κουμουλονόμος εκεί δεν ίσχυσε. Δεν ξέρω. Από τον κύριο Μηταράκη που βγήκε σήμερα το πρωί σε κανάλια. Οι εντολές της πολιτικής ηγεσίας και του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας ήταν να υπάρχει μηδενική επαφή και να μην υπάρξει κανένα, να μην επηρεαστεί κανένας πολίτης. Άρα λένε και ένας από τους λόγους, δεν έχει υποθεί αυτό, που ήταν μεγάλες οι δυνάμεις αστυνομίας που πήγαν στα νησιά, ήταν για να λειτουργήσει αποτρεπτικά και να μην υπάρχουν επεισόδια. Όπως άκουσες εδώ, η γραμμή της κυβέρνησης, την ώρα σου Μηταράκη, γιατί έχει γίνει μακελιό και είναι στον κόσμο του, ήταν να μην υπάρξει επαφή με τους ανθρώπους. Όλο αυτό που είδαμε τρεις μέρες ήταν μία επαφή. Ο κόσμος πήγε κοντά. Ποιος κόσμος πήγε κοντά. Θέλανε να τους αγκαλιάσουν και να τους. Ή στο χειροκρότημα πάνω, δεν θες. Πώς βλέπεις ένα superstar. Ο Μηταράκης είπε και κάτι ακόμα, γιατί είχε βγει Μιχαηλίδου και είχε πει, θυμάσαι τότε στην ΑΣΟΕ, ότι τα υπόγεια είναι γεμάτα με όπλα από τη Συρία. Τα θυμόμαστε. Τα έχουν οι φοιτητές εκεί. Δεν έχουν στη Συρία Μολότοφ. Όχι, έλεγε και για άλλα όπλα, κάτι μπουκαλιάδια που είχαν βρει. Αυτό δεν έχει, γιατί αυτό είναι. Βγαίνει τώρα ο Μηταράκης εδώ και το πάει ακόμη πιο πέρα. Οι αστυνομικοί φτάσαν στα σημεία χωρίς τραυματισμούς. Το ότι δεχθήκανε πειρά. Υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών. Υπάρχουν ρουκέτες που έχουν ρηχθεί σε αστυνομικούς. Υπάρχει ρουκέτα που ρίχθηκε σε ελικόπτερο. Από το έδαφος ρουκέτα. Σε ελικόπτερο. Αυτές τις αυτοσχέδιες. Αυτές τις αυτοσχέδιες που κάνουν στοιχείο. Σαΐτες. Την Ανάσταση το βράδυ, αυτές λέει και οι ρουκέτες. Το έριξε το ελικόπτερο. Έχεις δει ταινία. Ναι, έχεις δει που φεύγει η ρουκέτα και χτυπάει το ελικόπτερο. Σε γάμους το έχω δει αυτό. Ναι, ωραία, λοιπόν. Αυτά ρίχτηκαν πάνω στο ελικόπτερο. Το ελικόπτερο τι δουλειά έχει εκεί. Drone ήταν, τι έκανε. Δεν ξέρω τι έγινε. Το έριξε. Ο Μηταράκης τα λέει. Να τα φιλτράρουμε όλα από την αρχή ως το τέλος. Τι να πούμε στο Μηταράκη. Λέει ρουκέτα τη ΑΕΤΑ. Είναι και χιώτης υποτίθεται. Αυτά που ρίχνουν το Πάσχα εκεί που κάνουν τα έθιμα, ρίξανε τέτοια. Ναι, οι ντοπτοί θα κάνανε. Οι άλλοι τους είχαν μπει στα σπίτια, χτυπούσαν στα καλά καθούμενα, σπάγανε αυτοκίνητα, σπάγανε κεφάλια. Μπήκαν τα κρυγόνα στο χωριό, παιδί μου, ξαφνικά εκεί. Ναι, το κλασικό. Βλέπεις τον αστακό μέσα, τον μπάτσο. Η εικόνα πάντως, εγώ θα πω και αυτό γιατί αισθάνομαι την ανάγκη να το πω. Έχουμε δει ματατζίδες εδώ στην Αθήνα να χτυπάνε κάτω γυναίκες στα γεγονότα του 12-13. Να ξεφρακώνουν κόσμο. Αυτά τα είδαμε τελευταία. Μπροστά ήμασταν που χτυπούσαν γυναίκες πεσμένες κάτω στο κεφάλι να τις κλωτσάνε. Έχουμε δει ματατζίδες να κάνουν τα χειρότερα, να χτυπάνε τις ασπίδες, να έρχονται, να απειλούν. Να. Είδαμε στη Μητυρίνη όλα αυτά. Το σκηνικό χθες στο ξενοδοχείο, εμένα δεν μου άρεσαν εικόνα πάντως. Που κοιμούνται. Αυτοί οι άνθρωποι και μπαίνουν μέσα οι άλλοι ξαφνικά και χτυπάνε εκεί στο κρεβάτι, στον ύπνο. Δεν είχε καταλάβει ο άλλος τι του συνέβαινε. Εμένα αυτό δεν μου άρεσε σαν εικόνα. Όχι, δεν ωραία σαν εικόνα. Ούτε ένιωσα ανακούφιση, τίποτα απολύτως. Έχει όμως λογική. Έχει λογική, γιατί σκέψου ότι κατανοώ πάρα πολλά, αλλά και ο άλλος ένιωσε όχι. Ότι μπήκαν κάποιοι πάνωπλοι μέσα στο σπίτι του, προφανώς, στο χωριό του, στο νησί του. Εξηγήσει πάρα πολλές. Οπότε είναι μία ή άλλη. Εξηγήσει πάρα πολλές. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Δεν μου κολλάει. Δεν μπορώ. Μα δεν λέμε αν είναι σωστό ή όχι. Λέμε ότι έχει λογική. Λογική, εντάξει, μου φαίνεται κάπως. Μα τι πιτζάμα ήταν αυτή η φορά για μένα, παιδί. Αυτό να το συζητήσουμε. Εντάξει. Ήταν αυτή η πιτζάμα από βιοτεχνία τη δεκαετία του 80. Πάνω του. Τι αυτό είναι, ήταν και ασορτή πάνω κάτω, νέο παιδί. Εντάξει, τι να κάνει, τι θες να φοράει τώρα, έλεος. Μια φόρμα, κάτι, ένα άλλο. Λοιπόν. Γυμνασμένη δεν είναι αυτή, δεν μπορούσε να είναι τσίτσιδος. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Βάλε αυτό που ακολουθεί τώρα, Παναγιώτη, γιατί είναι, κολλάει νομίζω καπάκι σε όλα αυτά που έχουν γίνει. Έχει κλούβα αγόρευτερο, ποιος έχει μολότο. Να βάλει φωτιά κλούβα την κάψη. Σκοτώστε την! Πίσω μου. Το τυπάτσι φορτάνα τώρα. Το τυπάτσι φορτάνα τώρα. Το τυπάτσι φορτάνα τώρα. Τι γυρεύουν τέτοια τώρα. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Δύο ανθρώπους τραυματισμένους τώρα τους έχουν ρίξει κάτω. Τους χτυπάνε τα μάτ. Κι άλλη ήρθαν! Άδειασαν μία γεμιστήρα. Θα το πω. Πες το. Τώρα παρτίδα. Όλα. Μάγκες πιάστε τα γιοφύρια, μάγκες πιάστε τα γιοφύρια, μάγκες πιάστε τα γιοφύρια, θα τσιγράστε μας τα αρχίδια. Το μπιπ στην τέχνη, ότι... Το μπιπ στην τέχνη. Μάλιστα. Γίνεται τέχνη με μπιπ. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ στέλνει ένα μήνυμα ένας ακροατής και λέει: καλημέρα, παιδιά. Εδώ στα νησιά τα ματ δεν δέρνουν έναν διαδηλωτή. Δέρνουν τον Κυρτάκη, τον Μίτσο, την Ελένη. Ξέρει ο ένας τον άλλον και ο ξυλοδαρμός ενός λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Όλοι νιώθουν ότι τους δέρνουν. Στα νησιά κυριαρχεί ο μικρόκοσμος. Δεν είναι η μεγάλη πόλη αγνώστων και το σπίτι του γείτονα. Και το σπίτι του γείτονα είναι το δικό σου σπίτι. Το νησί είναι σπίτι. Δεν είναι μια απρόσωπη λεωφόρος που γίνεται ντεκόρ σειράξεων. Γι' αυτό οι νησιώτες νιώθουν ότι τα ματ μπαίνουν στο σπίτι τους και τους δέρνουν. Γι' αυτό μπήκαν χθες στο ξενοδοχείο. Αφού μπαίνεις στο σπίτι μου και με δέρνεις, μπαίνω και εγώ στο δικό σου και σε δέρνω επίσης. Αυτό που λέγαμε πριν. Είναι έτσι. Μια άλλη αντίλειψη όλο αυτό. Μα αυτή είναι η αντίλειψη. Επίσης τα ματ δεν έχουν μάθει μέσα στους αγρούς, στα χωράφια να λειτουργούν. Έχουν μάθει έτσι την έπαθαν και στην κερατέα και στις σκουριές. Έχουν μάθει παρατηταγμένα στα στενά, εξαφανίζονται στενά, στις σκρούβες, στον οτάλο. Αυτό ακριβώς. Το παίζουν μάγκες εκεί, αλλά μετά θα πάνε να κοιμηθούν κάπου. Σε ξένο μέρος. Αλλά οι ντόπιοι εκεί είναι δικό τους το μέρος. Ξέρουν που κοιμάται. Αυτά όλα. Και όποιος ξέρει καλύτερα τον τόπο του επίσης. Αν υπήρχε νοημοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση και δεν ήταν μονική χουντέοι, θα τα έπρεπε να τα είχαν προβλέψει. Χουντέος, ο Χρυσοϊς είναι σοσιαλιστής, είναι Πασόκ. Ναι, καλά. Μια χαρά. Φαίνεται από το έργο του. Βέβαια, Πασόκ ήταν και ο Μπούκουρας. Ναι, καλά. Το ότι ήταν κάποιος δήλωνε κάτι κάποτε και σιγά το κόμμα το προοδευτικό με το Πασόκ μας έχετε ζαλίσει. Α, εμείς σας έχουμε ζαλίσει. Ναι, εσείς μας έχετε ζαλίσει. Να μην τα ανοίξει γιατί έχει διαφημίσεις. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτά ο κόσμος. Είναι ένα γλεντοκόπιο κάθε φορά. Δεν χειροκρότησε ο άλλος το χολαργό χτες με το ατύχημα, να το όπλο κατευθείαν. Οπότε όποτε βλέπετε αστυνομικό να χειροκροτάτε. Να είσαι τώρα σκέψου κάτοικος του χολαργού. Ναι. Να έχεις πάει στο φούρνο, να έχεις πάει στο περίδρο, στα ψώνια και να βλέπεις ξαφνικά έναν ψυχασθενή. Ένα βλαμμένο με όπλο, κανονικά με όπλο να πυροβολάει ένα προπαγκάζ, να τσακώνει με το αυτοκίνητο, με το προπαγκάζ. Επειδή αυτός ο βλαμμένος έβγαλε το όπλο. Ο άλλος ο βλαμμένος ξεβράκωνε πριν κανένα δίμηνο. Διαδηλωτές. Οι άλλοι βλαμμένοι έριχναν τα νερά στο άτομο αμαία έξω από το αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας και έχουν γίνει με πολλούς βλαμμένους αστυνομικούς. Οι άλλοι μπροκάρουν στα σπίτια έτσι. Ο άλλος ο βλαμμένος στην ΑΣΟΕ προχτές είχε πάνω το όπλο γιατί τον χτύπησαν και τον δέρνανε επί 30 λεπτά χωρίς να έχει μια εκδορά, δεν έχουμε δει τίποτα. Επειδή άλλοι βλαμμένοι χτυπούσαν τα καθρεφτάκια, τους καθρέφτες των αυτοκινήτων και χτυπούσαν τους ανθρώπους και σπάγαν και τα παρμπρίζ. Και ριχνάνε στα βάτα πάνω στις ελιές. Σαν πολλοί βλαμμένοι δεν έχουν μαζευτεί εκεί μέσα. Δηλαδή, αν θέλει να προσφέρει ένα έργο Χρυσοχοίδης που τα πάει τέλεια και είναι ο ικανότερος, δεν τους περνάει όλους από με έναν ψυχολόγο να δούμε ποιοι αξίζουν. Πρώτος πρέπει ο Χρυσοχοίδης να περάσει ο ψυχίατρο. Ναι. Τι εννοείς. Ναι. Ποιοι θα παίρνανε. Παρά λίγο να πάρουν τον αγάπη μόνο. Τελευταία στιγμή επειδή τους κράξανε δεν τον πήραν. Τον αγάπη μόνο που άμα τον δεις, λες έτσι είναι και οι υπόλοιποι. Απλά αυτό το ξέραμε και δεν τον πήραν. Συγγνώμη, έτσι είναι και οι υπόλοιποι. Οπότε είναι ένα θέμα. Αδικημένο αυτό το παιδί παρόλα αυτά. Η δημοσιότητα των ακυρώσεων. Πραγματικά αυτός έχασε τη θέση. Χτες αποχώρησαν τα ΜΑΤ από τη Μυτιλήνη για να πάνε. Ψήφισε ο κόσμος να φύγουνε. Για να πάνε. Όχι, χώρισαν. Δεν κάνανε καλά το γλυκό. Όχι, όχι. Όχι. Και Big Brother ξεκινάει. Και τους συνόδευσε ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, γιατί θα έπρεπε να περάσουν μέσα από κάποιους δρόμους για να πάνε στο στρατόπεδο να διανυκτερεύσουν. Ο δήμαρχος Μυτιλήνης που ήταν. Περίμενε. Ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου είναι ο κύριος Ταξιάρχης Βέρος. Ο οποίος χάρη σε αυτόν πέρασαν ανέμακτα και πήγανε στο στρατόπεδο. Ήταν μπροστά ο άνθρωπος. Και έχει κάνει μια ανάρτηση. Και λέει: ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο αυτόν τον απλό κόσμο που υπερασπιζόμενο στο νησί του και αφού δάρθηκε, ψεκάστηκε με χημικά, υβρίστηκε από τις δυνάμεις καταστολής και την υφαλιότητα και τη σύνεση να τους επιτρέψει να φύγουν, γιατί αλλιώς ήταν βέβαιο ότι σήμερα θα θρυνούσαμε θύματα. Δεν μετανιώνω που βοήθησα στον απεγκλωβισμό, παρά τον άνανδρο χτύπημα με γκλόπ στο πίσω μέρος του κεφαλιού και το σπάσιμο του αυτοκινήτου μου. Ήταν οι ευχαριστίες τους που έφυγαν αρτιμελείς. Εμ τους έσωσε, τον χτύπησαν και με γκλόπ και τους σπάσαν και το αυτοκίνητο. Έτσι, για να καταλάβεις τι γίνεται, τι είναι αυτές οι λεπτομέρειες. Τι, ότι. Δεν τους χειροκρότησε. Είναι η αλήθεια. Απλά άνοιγε το δρόμο ο άνθρωπος και έλεγε στους συντοπίτες του: περάστε και. Τους άφησαν και πέρασαν. Που θα τους είχαν φάει, αμάση τους θα τους είχαν φάει οι ντόπιοι εκεί πέρα. Μεγαλοφυής ιδέα να πάνε τα μάτια στην Μυτιλήνη και τυχαίο εγώ. Ποιος το σκέφτηκε, ποιος από το επιτελείο αυτό των σοφών και των αρίστων σκέφτηκε αυτή την ιδέα. Την ιδέα, ποιος τη σκέφτηκε. Πραγματικά θέλει συγχαρητήρια. Μα είναι ένας και ένας εκεί μέσα, άμα τους δεις. Ναι, λες, αλλά. Όλοι μαζί θέλουν. Ομοφωνία στο Υπουργικό. Ναι, αλλά αυτά τα νησιά είναι απέναντι από τον Ερντογάν, απέναντι από την Τουρκία. Δηλαδή, εντάξει, δώσαμε. Τώρα τι βλέπουν οι Τούρκοι, ελληνική τηλεόραση. Χαζομάρες έχουμε. Δεν τα πήραν χαμπάρι. Πού τα είδαν, δεν τα πήραν χαμπάρι. Δεν τα πήραν χαμπάρι. Τι βλέπουνε. Δεν τα πήραν χαμπάρι. Βλέπει ο Ερντογάν βάζει μέγκα. Φαντάσου να είσαι πρόσφυγας και να είσαι τώρα εκεί, γιατί με τα κινητά κυκλοφορούν όλα. Και να βλέπεις όλο αυτό το μακελιό, είσαι ο πρόσφυγας. Εσύ που είσαι στη Μόρια. Και βλέπεις όλο αυτό το μακελιό γύρω σου. Και λες. Α, μπουρδέλο, πάω πίσω. Πίσω. Εκτό αν έγινε επίτηδε όλο αυτό για να δουν οι πρόσφυγες ότι εδώ που ήρθατε, παιδιά. Δεν είναι. Πρώτα απ' όλα περνάμε άσχημα εμείς καλύτερα στις χώρες σας, γιατί εκτό ένα σχέδιο μηταράκι τον έχω κάνει. Μπορεί τώρα από τότε που ανέλαβε έχουν γίνει αυτά, έτσι. Να έχεις το σπίτι ένα και ένα. Έχει πάρει το δρόμο του. Αλλάζουμε θέμα, τελειώνουμε. Υπάρχει ο δρόμος κάτω που δεν έχει τελειώσει. Ξεκίνησε η Κορίνθου, έφτασε στην Πάτρα και σταμάτησε. Δεν έχει γίνει η Πάτρα πύργου. Ναι. Δεν έχει γίνει ο δρόμος. Και γίνονται συνέχεια ατυχήματα, τροχαία, δυστυχήματα και πάλι προχτές νεκροί. Είναι ένα θέμα. Στον πύργο λοιπόν είναι ο Μητροπολίτης Ηλίας Γερμανός. Ναι. Έτσι λέγεται, τον αποκαλούν έτσι. Τον αποκαλούν έτσι λέγεται. Γερμανός, δεν ξέρω τώρα, διαλέγουν και ονόματα. Εκεί θα κολλήσουμε τώρα. Χάνουμε το δέντρο. Αν ήταν Κλάρα θα μου έκανε εντύπωση τώρα. Ήταν. Γερμανός, Μητροπολίτης Ηλίας, το λέω γιατί το λέει μέσα ο ίδιος και μπορεί να μην καταλάβουμε το ηχητικό. Χτες μιλώντας λοιπόν στους πιστούς, είπε το εξής. Σήμερα το πρωί, μετά την προσευχή μου στο μικρό εκκλησάκι που έχουμε στη Μητρόπολη, ιδιαίτερα θερμά λόγω των γεγονότων προσευχήθηκα και για πρώτη φορά ακούω τον Χριστό. Και μου απαντάει, Γερμανέ, στείλε μήνυμα στον Πρωθυπουργό να δώσει εντολή στον Υπουργό του να αρχίσει ο δρόμος Πάτρα, Πύργος, Ολυμπία, Σακώνα αμέσως. Ο Χριστός ο ίδιος. Γιατί? Είπε στο Μητροπολίτη να φτιαχτεί ο δρόμος. Τι είναι ανάδοχος, πολιτικός μηχανικός. Τι μίζα πέφτει. Απευθείας ανάθεση έκανε. Μα τι γίνεται, βγαίνει ο Χριστός και λέει στο Μητροπολίτη, πες το Μητσοτάκη. Γιατί δεν λέει ο Χριστός το Μητσοτάκη τον ίδιο τότε. Γιατί δεν λένε καταρχάς. Δεν μιλάει με τον Χριστό Μητσοτάκης, έχουν τσακωθεί. Τι παίζει και εκεί, πρώτα θα το ξέραμε από τον Βελόπουλο που θα του το είχε στείλει επιστολή. Ναι, αλλά δεν βγήκε ο Βελόπουλο. Βγαίνει ο Μητροπολίτη. Γιατί το κρύβει ο Βελόπουλο. Εγώ θέλω να ήμουν από κάτω. Αυτοί που ακούνε από κάτω ο Μητροπολίτη να λέει: μου είπε ο Χριστός να πω στον Κυριάκο να ξεκινήσουν τα έργα. Πού σε πέτυχε εκείνη την ώρα, εγώ έχω δέρει απορίε. Πού ήσουν, στο μπάνιο. Τι εννοεί. Στην κουζίνα, πού τον πέτυχε ο Χριστός. Όχι, είχε πάει στο ραντεβού. Προσευχόταν, καλά δεν ακού. Το εκκλησάκι. Την ώρα τη προσευχή εμφανίστηκε ο Χριστός. Όχι, εμφανίστηκε του, δεν ξέρω το άκουσα. Πού πέτυχε το Χριστό εκείνη την ώρα. Στο μπάνιο, στην κουζίνα. Α, το Χριστό που πέτυχε. Ναι, το Χριστό. Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία. Αλλά. Άμα ο άλλος έκανε καφέ εκεί την ώρα, ναι, θα το κάνω. Και τον απάντησε σχολαστικά. Δεν ξέρω. Πάντως τώρα δεν μπορεί κανένας υπουργός να αρνηθεί, κανένας πρωθυπουργός, γιατί ο Χριστός θέλει το δρόμο. Τελείωσε. Θα την ονομάσουμε και Λεωφόρος Χριστού. Ναι. Να τέλειω, γιατί έχουμε Σταυρού. Δεν έχουμε τη Σταυρού. Ναι, Χριστού. Ο Σταυρός πάνω γιατί Χριστού. Χριστού. Λοιπόν, είναι και αναγραμματισμός με κάποια έννοια, αν βάλουμε και το χ. Το ρο. Επίσης, γιατί δεν έχει. Για τον κορονοϊό. Γιατί δεν μας σώσει από τον κορονοϊό. Γιατί δεν ζητά εκεί που τον έχεις. Πες γιατί του. Ο Χριστός ασχολείται με, με το οδόστρωμα. Τα, πες του. Με τις μπουλντόζες ασχολείται. Με τις μπουλντόζες. Γιατί ελληνικό, δεν στέλνει στο ελληνικό μπουλντόζες. Χριστέ μου, νέο δρόμος. Μπορεί να ξεκινήσουμε και στο ελληνικό ταυτόχρονα. Άλλη εταιρεία. Γιατί όποτε θέλει ο Χριστός θα επέμβει όπου θέλει και θα ζητήσει όποιο έργο θέλει αυτός. Και δεν θέλει το ελληνικό ο Χριστός. Εσύ δεν λες από τη μάνα σου. Τι θέμα έχει ο Χριστός με το ελληνικό. Φτιάξε γεμιστά. Ο Χριστός θέλει το δρόμο, ρε παιδί μου, τι σε νοιάζει εσένα. Θέλει το δρόμο. Τι θα πέφτουμε και στο Χριστό, τι θα κάνει. Ούτε η μάνα μου θέλει το ελληνικό. Το επειδή το έχουμε συζητήσει. Δεν το θέλει ούτε οι Άραβες πια. Ο Λάτσης μόνο να μου το χαρίσουν όλο τελικά. Αυτό μάλλον δεν θα ξεκινήσει ποτέ το ελληνικό. Θα μείνει έτσι, θα το ξανακάνουμε αεροδρόμιο. Άμα νομιμοποιήσουν όλα τα αυθαίρετα του Λάτσι. Άμα χαρίσουν όλα τα δάνεια στο Λάτσι. Θα γκρεμιστούν πια το μόλ. Όχι, τα αυθαίρετα του ελληνικού εννοώ. Όχι, το μόλ εννοώ. Λοιπόν, οπότε μάθαμε ότι ο δρόμος μάλλον θα γίνει γιατί το ζητάει ο Χριστός μέσω του Μητροπολίτη που εμφανίστηκε και του είπε ότι πρέπει να γίνει όλο αυτό. Αυτή η χώρα είναι η καλύτερη χώρα που ζούμε, που έχουμε. Ναι, δεν νομίζω, υπάρχει. Δεν, δηλαδή, όπου γλιτώνεις από τη Μυτιλήνη τυχείου, πας στον πύργο, ακούς αυτά. Γιατί πάνε στο Hollywood να δουν τα στούντιο. Γιατί είναι... Εδώ είμαστε στούντιο όλη η χώρα. Είναι ανόητη. Περισύγχρονα, ένα στούντιο με θάλασσα γύρω-γύρω. Φυσικό. Στούντιο με βουνό. Στούντιο, τι θες, με καριάτιδες, μισές. Στούντιο με ό,τι θες. Στούντιο, ό,τι θέλει ο καθένας. Ηθοποιούς συνεχώς να κάνει ο ένας, να κάνει τον πρωθυπουργό, ο άλλος τον υπουργό, τον προοδευτικό. Τώρα που είπε στούντιο, να πάμε γιατί κανείς δεν αναφέρεται. Και αυτό ήταν ένα τρίμερο πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και σε τηλεοπτικό στούντιο, ο Γιώργος Λιάγκας. Όχι, ήταν εδώ, γι' αυτό γίνανε αυτά. Ο Γιώργος Λιάγκας από τηλεοπτικό στούντιο πρέπει να πει δύο καλά λόγια για τον πρωθυπουργό. Και λίγα είναι. Δείτε λοιπόν εδώ αυτή τη φωτογραφία. Ζητώ συγγνώμη που τη δείχνω. Είναι λοιπόν πέρσι Μεγάλη Παρασκευή στην Τίνο. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, τα χέρια πώς η Μαρέβα σκύβει στον ώμο του άντρα της του Κυριάκου. Πώς του πιάνει το χέρι τρυφερά και πώς ο Κυριάκος της πιάνει το χέρι τρυφερά. Ζητώ συγγνώμη που το έκανα, δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά μου άρεσε τόσο πολύ, ρε παιδί μου, που ήταν ο πρωθυπουργός και η γυναίκα του. Ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι μια πολύ ανθρώπινη στιγμή του, την δημοσιοποιώ. Αλλά δείχνει πραγματικά ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δύο κανονικά ερωτευμένοι άνθρωποι. Ήταν πρωθυπουργός τότε. Βεβαίως. Ήταν τώρα αυτό το καλοκαίρι. Ήταν πρωθυπουργός πέρσι το Πάσχα. Είναι δύο κανονικοί άνθρωποι όπως είμαστε εμείς, όλοι που ερωτευόμαστε και πιάνουμε το χέρι του συντρόφου μας. Που δεν το κάνουν για να το παίξουν. Είδα. Είναι μια ανθρώπινη στιγμή. Εμένα μου άρεσε πολύ, τη βρήκα πολύ τρυφερή και ωραία. Πολύ. Τι τρώγανε, δεν μας έχεις πει ακόμα. Τι τρώγανε. Τρώει ο Μητσοτάκης, επειδή τον βλέπω πολλές φορές εκεί στην Τίνο. Είναι αδύνατος. Τρώει ψαράκι, σαλατούλα. Πάρα πολύ λιτά. Και γυμνάζεται. Και γυμνάζεται πολύ. Πολύ, πολύ. Έχει ωραίο κορμί. Κορμί πολύ ωραίο. Παίζει και μπάσκετ καλό. Λοιπόν, πάμε και τένις πολύ καλό παίζει. Δεν έπρεπε κάποιος να πει ότι είναι κανονικοί άνθρωποι ο Κυριάκος και η Μαρέβα. Θα έπρεπε, θα έπρεπε. Το είπε ο Λιάγκας. Ναι. Διαγωνισμό κάνουν. Δεν ξέρω τι. Πασόκ δεν ήταν ο Λιάγκας. Τι σημαίνει, ναι, ήταν και υποψήφιος βουλευτής. Υποψήφιος του Λάρισα. Ναι, αλλά εδώ είπε ότι είναι, είδε τον Κυριάκο ότι είναι κανονικός. Τον είδε στην Τίνο πέρυσι και μια φωτογραφία την είχε βγάλει και την ανήρτησε χτες. Τι γλίτσα. Τι γλίτσα. Τι δηλαδή, άμα λέμε καλό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι γλίτσα σα όποιο λέει καλό για τον Όχι, Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι, αλλά με ενοχλεί γιατί κλέβει τη δόξα από διάφορους βουλευτές. Να πρόσεχαν. Δηλαδή, αν ανεβάζει τον πύχη εκεί ο Λιάγκας, ο Μπογδάνος, τι θα βγει να πει μετά. Θα βρει να πει κάτι. Για τον Κυριάκο, όλοι μας έχουμε ένα καλό να βγούμε να πούμε. Τρώει ψάρι ο Πρωθυπουργός. Τρώει ψάρι. Απλό. Κοίτα να δεις ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Τρώει και σαβρίδια που είναι του αφρού, που είναι του ουρκόλου. Τρώει σαλάτα με ψάρι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Τι σαλάτα. Δεν μας είπε. Το κόβει το μαρούλι. Δεν μας είπε. Ναι. Δεν μας είπε. Το λιώνει τον μπρόκολο. Αυτό τώρα δεν θα τελειώσει ποτέ με τα λαχανικά. Έτσι. Μπορεί να κρατάει 10 λεπτά να λέμε τα διάφορα. Τι ξεφλουδίζει την ντομάτα. Α, εντάξει, λοιπόν, κατάλαβα. Γιατί η φλούδα καμιά φορά, άμα έχει. Ναι, ξέρω, έχει θέμα στο μάχη. Επειδή είναι κανονικό άνθρωπο, μάλλον θα τα κάνει όλα αυτά που λες. Υποθέτω. Γιατί είναι κανονικό άνθρωπο. Εδώ μεταξύ δείχνει μια φωτογραφία που έχει τραβήξει ο Λιάγκας, μάλλον γι' αυτό ζητάει ναι, ναι. Συγγνώμη που τη δείχνω. Ποιο ζητά συγγνώμη, λες και σε κάθεται και σε βλέπει. Ότι θα διαμαρτυρηθεί ο Κυριάκο Μητσοτάκη που όλο το καλοκαίρι που βλέπαμε ξεβράκο να γυρίζει όλε τι παραλίε και να έχει φωτογραφίσει όλη η Ελλάδα. Γιατί χαρά. Σ' αρέσαν αυτά. Τα βυζιά του Κυριάκου. Το πει, ναι. Ναι, έχει θελεκτικές ρόγες. Ναι, εγώ τραβιέμαι. Τι κάνεις στο Σταυρό. Και δείχνει, λέει, τη Μαρέβα που έχει γύρει. Αυτός είναι ανώμαλος. Ο άλλος που τα δείχνει παντού. Τι είναι, ας πούμε. Τι είναι, και δεν έχει τριμάρχη από την τρίχα. Ποιος φταίει. Ψάχναμε την τρίχα να δούμε τη ρόγα. Ποιος φταίει από τους δύο. Ναι. Τέλος πάντων, έχει και μοδάτη η σύζυγο. Και λέει, δείχνει τον Κυριάκο και τη Μαρέβα που τάχα έχει γύρει κατά πάνω του. Άμα τη δεις τη φωτογραφία, είναι σαν να θέλει να δει η Μαρέβα κάτι και την ενοχλεί. Δεν έχει γύρει πάνω του. Ψάχνει κάτι να δει. Εσύ κάτι ήταν απέναντι. Στέκεσαι στην επιφάνεια και δεν μπορείς να δεις. Η ουσία ποια είναι το γλύσμα του Λιάγκα. Το βαθύτερο συμβολισμό του να κρατάει το πρόστιμο. Το είχα και ήδη. Ή μήπως γλύφει μπασκελιτός τα λεφτά από το πρόστιμο. Δεν ξέρω τι παίζει εκεί. Όλα αυτά μαζί και κανένα. Όλα μπορεί να παίζουν. Ας κλείσουμε και με το Μουτζούρι, αν δεν το έχετε ακούσει. Μιλάει στο τηλέφωνο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου με τον Γεραπετρίτη. Του λέει ο Γεραπετρίτης ότι είναι συγχυσμένος, οργισμένος ο Μητσοτάκης με τον ίδιο και με όλα αυτά που γίνονται στη Μυτιλήνη και απαντάει ως εξής ο κύριος Μουτζούρης. Έχω διαβάσει τα site που λέει ότι είναι οργισμένος ο πρωθυπουργός με τον Μουτσούρη. Εκεί εγώ δεν μπορώ να σου πω, να και ανιστασμένος. Και τι έγινε. Δεν το κατάλαβα. Και δεν έρχομαι ακόμα. Κάνεις, δεν έρχομαι. Δεν μου κάνει. Είναι αυτό το να όταν λέμε που κάνουμε και μια κίνηση του χεριού. Κωστής Παλαμάς που λέμε, να μας και μας. Ναι, ναι. Και γενικώς έχει αποκαλύψει πολλά όλο και κάτι ωραία συνθήματα από τυχείο προς αστυνομικούς και από τη Μυτιλίνη γενικότερα. Το πιο ωραίο ήταν το άλλο που λέει ότι θα μυρίζει ένα χρόνο μαστίχα. Πισινός. Είναι αυτά η παράδοση των νησιωτών που έφτασε μέχρι την Αθήνα. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Πρέπει να συγχαρούμε τις αστυνομικές δυνάμεις και έδειξαν πρωτοφανή αυτοσυγκράτηση. Δύο ανθρώπους τραυματισμένους τώρα τους έχουν ρίξει κάτω. Τους τυπάνε τα ΜΑΤ. Και έδειξαν πρωτοφανή αυτοσυγκράτηση. Πατήρ Χρήστος. Νάτο! Πάνω στον παπά! Πάνω στον παπά! Και έδειξαν πρωτοφανή αυτοσυγκράτηση. Άου! Και έδειξαν πρωτοφανή αυτοσυγκράτηση. Βοήθεια, αίμα, με χτύπησαν. Πρώτες βοήθειες. Παιδιά, με χτύπησαν. Στο κεφάλι μου. Και τα πήγαινε τόσο καλά η κυβέρνηση. Εντάξει, κάποια μεμονωμένα περιστατικά. Σε όλους τους τομείς. Που θα βγουν σε διαθεσιμότητα, φαντάζομαι. Δηλαδή πηγαίναμε, αν είναι, πρέπει να βγει το μισό σώμα της αστυνομίας. Το μισό σώμα. Τα πηγαίναμε τόσο καλά στα οικονομικά. Στην ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη, το νόμος και τάξη έχει εφαρμοστεί, το βλέπουμε. Έτσι και αποδομήθηκε, και αποδομήθηκε έτσι όπως το ξεκίνησαν και έτσι όπως το κάνουν όλοι αυτοί οι νεοχουντέοι. Αποδομήθηκε και αυτό, καραγκιοζοποιήθηκε. Και πέρα από τον πόνο και τους τραυματισμούς και την αναστάτωση και τα χρήματα που σπαταλήθηκαν για όλο αυτό, προκαλούν και θυμηδία και γέλιο σε όλους. Οι δεξιοί δεν έχουν βγει να πούνε γιατί δεν κάνανε συλλήψη μπάτσικη. Όχι. Όχι. Βγαίνουν και λένε ότι τους τραυμάτισαν. Ναι. Δειλά-δειλά το λένε, γιατί καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι πάνε να τα ρίξουν στους κατοίκους ότι και καλά τι έκαναν και πώς όρμηξαν. Και... Μήπως οργανώθηκε καμιά προβολή Τζόκερ στο νησί. Δεν νομίζω. Και γι' αυτό πήγαν οι μπάτσοι. Η συνηθισμένη προβολή της ταινίας. Α, γίνεται... όχι. Το συνηθισμένο δεν είναι κάτι. Ναι. Δεν ξέρω κιόλας, δεν ξέρω τι να σου πω. Δίνει επιχειρήματα στη δεξιά παράταξη. Βεβαίως. Να βγει να λέει τέτοια πράγματα, αλλά δεν νομίζω καλά, να γίνει κάτι τέτοιο. Σταλινοφρένεια λέει ένας εδώ, πόσο δίκιο έχει ο Μπογδάνος. Μα ο Μπογδάνος θέλει μήνυμα. Όχι, όχι, ένας Γιάννης. Γιάννης 751, ξέρω εγώ. Μα ναι, εμείς το δεχόμαστε αυτό. Μας το λένε για κακό, δεν έχουμε θέμα. Δεν μας πειράζει αυτό. Το θεωρούμε κολακία. Speak for yourself. Ναι, για μένα. Το θεωρώ κολακία εγώ. Δεν έχω. Εσένα πώς θες να σε αποκαλούνε. Ελληνοφρένεια, μ' αρέσει. Ελληνοφρένεια, οκ. Εμένα και το στα ελληνοφρένεια δεν με χαλάει πάντως. Να ξέρετε να το λέτε. Καλό μας κάνει. Είπαμε να κλείσουμε με αέρα νησιώτικο, αλλά πάμε λίγο πιο κάτω, στο Νότιο Αιγαίο. Αέρα. Ο αέρας ο νησιώτικος πια είναι δακρυγόνο. Εντάξει. Καρπάθου ο αέρας, είναι ένα ωραίο παραδοσιακό η μιλιά, το οποίο το λέει η Μαρία Παπαγεωργίου, έτσι όπως το λέει στις παραστάσεις της. Το ξεκινάει ως παραδοσιακό και μετά στην πορεία γίνεται σαν εμβατήριο κάπως. Οι οποίες είναι εξελίξεις στο Σταυρό του Νότου Κλαμπ, να το πούμε κάθε Παρασκευή. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα ωραίο παραδοσιακό, όπως είναι τα παραδοσιακά των νησιών που ξεκινάνε με ιστορίες, με εικόνες από τα νησιά και φτάνει όπως φτάνει. Γεια σας. Γεια χαρά. Στον έγκρεμο άιντε σκαλέ τα μήλα φορτωμένη αχ τα μήλα σουλή μα την Παναγιά τα μήλα σουλή. Τα μήλα σου λυπίζομαι, άιδες καλέ, μα το γκρεμό φοβούμαι. Γεια σου πατέρα. Αχ, κι αν τον φοβάσαι, μα τι πάει. Τον φοβάμαι.